بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواية امام بخاري. از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفتند جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا تسب الاموات، مردگان را دشنام ندهید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی میکند که شما مردگان خود را دشنام ندهید، سخنان قبیح نگویید برای کسانی که از این دنیا گذشتند و از این دنیا سفر کرده. پس شما اونها رو دشنام ندهید و سخنان قبیح نگویید. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفَضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا، زیرا اینکه آنها به نتیجه عملی که کرده بودند در این دنیا و اون نتیجه عملشان رسیدند. از این حساب شما آنها رو فحشا و دشنام ندهید. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را نهی میکند و باز میدارد که باید مردگان خود را، کسانی که پیش از ما و شما از این دنیا سفر کردند، آنها را دشنام ندهیم و سخنان قبیح نگوییم، زیرا که آنها به عملهای خود رسیدند. اگر نیکبخت بودند صاحب جنت شدند و اگر بدبخت بودند صاحب عقاب الله و در عذاب خدا گرفتار شدند. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.